نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد وعلى آل محمد عدد من لم يصل عليه وصل على محمد وعلى آل محمد كما تنبغي الصلاة عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان بالکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت‌ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم 20ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورۃ النمل مبارکہ کی آیت نمبر 67 سے آج کا درس قرآن پاک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے درس پاک میں اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی نشانیاں بڑے دلکش انداز میں اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی تھیں کہ جو اللہ یہ آسمان و زمین بنانے والا ہے، جس اللہ نے زمین سے باغ اگائے حالانکہ تم نہیں اگا سکتے تھے، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اور وہ اللہ جس نے زمین میں تمہیں قرار دیا، اسے میں نہریں بنائیں اور پہاڑوں کو لنگر بنا دیا، وہ اللہ جس نے دونوں سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، کیا اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اور وہ اللہ جو تمہاری مصیبت کے وقت باتیں سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین کا وارث کیا، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ سب کا جواب یقیناً یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ جو تمہیں اندھیروں میں، خشکی اور تری میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، تو کیا اس کے کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل مجد الکریم نے بڑے پیارے انداز میں اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی اور پھر مر کر اٹھنے کا ذکر کیا۔ تو جو بھی انبیاء اکرام آئے، انہوں نے مر کر اٹھنے کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں قبریں پرانی ہو گئیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، قبروں کے اوپر ہم نے دیکھا بلڈنگیں بن گئی، قبروں کے اوپر ہل چل رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی، ہڈیاں ہونے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے؟ تو چونکہ مشرکین اس چیز کے قائل نہیں تھے، اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا، کافر بولے، کافروں نے کہا آئنا کنا ترابم و اباؤنا آئنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مردے مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب قبریں اکھاڑی جاتی ہیں تو سوائے چند ہڈیوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو یہ جو کہا جاتا ہے دوبارہ مر کر زندہ ہوں گے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ ایک قبرستان سے ایک مردے کی بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا اور کہا اذا کنا عظاما ناخرة، اے نبی کیا تم کہتے ہو کہ یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی، جن کو مٹی کھا چکی، یہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے کہ ابھی تو ہڈی لے کر آیا، ابھی کچھ نہ کچھ تو تیرے سامنے ہے نا، ارے جب تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے تجھے اس وقت پیدا کر دیا، تو ذرا اس چیز کی طرف تو دے، حل اتا الى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو ایسی چیز ہی نہیں تھا، تیرا ذکر کیا جاتا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ جل مجد و کریم نے تجھے پیدا کر دیا، طرح سے ایک پانی کی بوند سے تجھے پیدا کر دیا، جب تو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اب تو کم از کم ہڈیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ وہاں سے نکالا جائے گا قبروں سے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، بڑے نبیوں نے ہمارے باپ دادوں سے یہ وعدے کیے، ہمارے ساتھ بھی یہ وعدے کیے، من قبل، اس سے پہلے بھی یہ وعدے ہوتے رہے، سب نبیوں نے یہ کہا، لیکن آج تک ہم نے مرے ہوئے کو زندہ ہوتا نہیں دیکھا، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ مر رہے ہیں، قبریں بڑھ رہی ہیں، لیکن آج تک کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آیا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر اے انبیاء اکرام اگر تم سچے ہو تو قبروں والوں کو کہو کہ وہ آ کر ہمیں بتا دیں، تو رب کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تحقیق اس کا وعدہ دیا گیا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی اس کا وعدہ دیا گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، معاذ اللہ یہ جو قرآن ہے نا یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ مشرکین کا ایک طریقہ تھا، وہ کہتے تھے دیکھو اگر رب کا کلام ہوتا تو صرف رب کی توحید ہوتی، اس میں کہیں تو یعنی انبیاء کا ذکر ہے، کہیں اولیاء کا ذکر ہے، کہیں اولیاء کے جانوروں کا ذکر ہے، کہیں مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے، کہیں معجزات ہیں، کہیں کرامات ہیں، تو اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ صرف اپنی ہی بات کرتا، یہ کبھی حضرت موسیٰ کے قصے، یہ کبھی حضرت یوسف کے حسن کی کہانی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی پوری حیاتی بیان کر دینا، اور کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں میں جا کر اپنے معجزات کا ظاہر کرنا، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو صحیح کرنا، اور کہیں مٹی کا پرندہ بنا کر بھونک مارتے ہوئے اڑا دینا، کہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا یعنی پتھر سے پانی جاری کر دینا، اور کہیں ید بیضا کا ذکر، کہیں عصائے موسوی کا ذکر، تو کہیں یعنی ان سب کا بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تابوت سکینہ کا ذکر، کنا ترابا و اباؤنا آئنا لمخرجون، کافر بولے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو، ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو نہیں ہے صرف پہلوں کی قصے کہانیاں۔ تو کفار قرآن پاک کو قصے کہانیاں سمجھا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جس کی اصلیت کوئی نہ ہو، جیسے ناول وغیرہ ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے کہ ایک مصنف اپنی یعنی اپنے ذہن سے کہانی گھڑتا ہے اور اس کہانی کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ جس کا ظاہر تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کفار نے یہ کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ قرآن پاک جو ہے یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس کا کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ صرف اللہ کی باتیں کرتا، یہاں انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات، اور کہیں اولیاء کے جانوروں کا ذکر، اور کہیں یعنی پچھلی امتوں کا ذکر، کسی کے غرق ہونے کا ذکر، تو کسی کے یعنی کسی پر انعاموں کا ذکر، کہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے یعنی دریا کو پھاڑنا اور پتھر سے پانی جاری کرنا، کہیں ید بیضا، اور کہیں آقائے موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یعنی مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا دینا اور غیب کی خبریں بتانا، اور کہیں مادرزاد اندر کوڑے کو صحیح کر دینے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہیں تو اصحاب کاف کے کتے کا ذکر، اور کہیں کسی ولی کی گائے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کفار سمجھا کرتے تھے، کفار کہا کرتے تھے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ قصے کہانی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اب اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ نمرود نہیں تھا، یہ حمان نہیں تھا، اچھوں پر انعام اور بروں پر رب کا غضب نہیں ہوا، تو کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہا فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، کہ وہ انکار کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ آج زمین ان لوگوں کے کھنڈرات دیکھو، ان لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے محل دیکھو، ان لوگوں کی شکستہ قبریں دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ صحیح فرمایا ہے۔ آج کہیں تمہیں یعنی کسی کا ٹوٹا ہوا محل نظر آئے گا تو کسی کا گرتا ہوا قلعہ نظر آئے گا، کسی کی ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئے گی تو کسی کا برباد شہر نظر آئے گا، اگر یہ لوگ نہیں تھے تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ان کو کہو کہ اے قرآن کو جھوٹی قسم کی قصے کہانیاں کہنے والوں، ذرا غور و فکر تو کرو، ذرا شہروں میں جا کر تو دیکھو کتنے کتنے حسین و جمیل شہر تھے، کتنے کتنے اچھے پیارے باغات تھے، کتنی کتنی اچھی پیاری نہریں تھیں، آج کدھر گئے؟ نہریں خشک ہو گئیں، شہر برباد ہو گئے، آدمی مر گئے، محل گر رہے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے۔ تو یہ کن کی؟ کہا یہ مجرموں کی عاقبت ہے، یہ مجرموں کا انجام ہے، دنیا میں یہ انجام ہوا، آخرت میں کیا ہوگا وہ وہاں جا کر دیکھ لینا۔ ولا تحزن علیہم، اے میرے محبوب ان پر غم نہ کھاؤ، ان کے اراض و تقریب کرنے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب محبوب بڑے، چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار جب انکار کرتے تھے تو آقا غمگین ہو جایا کرتے تھے، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ لوگ عذاب میں چلے جائیں گے، آقا کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک حدیثی میں آتا ہے کہ ایک جنازہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی، پیارے آقا، یہ تو کافر کا جنازہ ہے، یہ کافر مر گیا ہے، وہ جا رہا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا عمر، میں اسی لیے تو رو رہا ہوں، یہ جہنم میں چلا گیا، میں اس تک پہنچ نہ سکا، اس نے میری جو ہے وہ تو یعنی میری دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ جہنم میں چلا گیا، میں اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے تو میری آنکھیں دریا بن گئی ہیں. اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کافر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو اپنی امتیوں کے بارے میں آپ کی یعنی رحمت کیسی ہوگی. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، رؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو میرے محبوب رؤوف ہیں، مومنوں پر تو میرے محبوب جو ہیں وہ رحیم ہیں. تو فرمایا، محبوب تم غمگین نہ ہوا کرو، تمہارا کام پچھا دینا ہے، یہ ظالم ہے، نہیں مانتے تو نہ ماننے. ولا تکن فی دیکن مما یمکرون، محبوب ان کے مکر سے اپنے دل کو تنگ نہ کیا کرو. محبوب کریم خام خواہ کیوں ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، دل میں تنگی نہ پیدا ہو، تیرا خدا حامی و ناصر ہے. محبوب ان پر کتنے غمگین نہ ہوا کیجئے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ قیامت کا اگر تم سچے ہو. ہر نبی سے یہی سوال ہوا، لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی یعنی الحمدللہ رب العالمین حوصلے والے ہیں، کتنے ان کے فراق سینے ہیں. ذرا ہم سے بات ہو بھائی، کر لو جو کرنا ہے، تو آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور بعض انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جب تنگ آ گئے ظالموں سے تو پھر دعا بھی ان کے خلاف کر دی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو طوفان آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تو پتھروں کی بارش آ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی تو مینڈکوں اور چندیوں کی بارش آ گئی. کتنے ہی انبیاء اکرام نے جب دعائیں کی تو عذاب آ گیا، قومیں تباہ و برباد ہو گئی. لیکن کتنا ظلم و ستم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوا، لیکن آپ نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. جب فرشتے بھی عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب، ان کے خلاف حکم تو کر کے دیکھیے، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے، تو آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کسی کے خلاف دعائیں کرنے نہیں آیا، میں تو رب کی رحمت لے کر آیا ہوں. تو اس لیے رب نے فرمایا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہے محبوب، ان کے وجہ سے تیرا دل تنگ نہ ہو، اور یہ جو کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو کہ تم سچے ہو. قل، تو فرما دیجئے، عسا ان یکون رادف لکم، تو فرماؤ ان قریب تمہارے پیچھے آ لگی، بعد الذی یفعلون، اس میں سے کچھ جس کی تم جلدی چاہتے ہو. یعنی عذاب الہی ابھی کچھ اس کا تمہیں ابھی مل جائے گا. کافرو، تم جو روز میرے محبوب کو کہتے ہو تو محبوب کہہ دو، ابھی تمہیں کچھ تو پتا چل جائے گا. اور وہ پتا چل گیا میدان بدر میں، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے ان کے سردار جو ہیں وہ سب وہاں قتل ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے. تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم ان کو کہہ دیجئے کہ ابھی کچھ تو تمہیں ابھی پتا چل جائے گا کہ تم جو مانگ رہے ہو اس میں سے کچھ تو تمہیں ابھی مل جائے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، محبوب بے شک تیرا رب، اللہ اکبر، دیکھیں کیا کافر، کافروں کا رب نہیں ہے رب، یہ نہیں کہا ان کا رب نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اے محبوب تیرا رب، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بڑا کریم ہے محبوب تیرا رب. جب تیرے رب کی تیری طرف نسبت ہو گئی تو رب کرم نواز ہے، رب بڑا رحیم و کریم ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے، اس کا حق نہیں مانتے. چاہیے تو یہ کہ رب کا اتنا فضل کرم اور کرم لے کر رب کا شکر ادا کیا کریں، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور محبوب بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے ان کے سینوں میں چھپی ہوئی اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنا اور آپ کی حفاظت میں مکاریاں کرنا، آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ ضرور ان کی سزا دے گا۔ محبوب تیرا رب دیکھ رہا ہے ان کو، ابھی کرنے دے جو کرتے ہیں، تیرے رب کو پتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دل میں تیرے ساتھ کیا بھگت رکھتے ہیں، اعلانیہ طور پر تیرے خلاف کیا کر رہے ہیں، تو رب جانتا ہے ان کی، ان کرتوتوں کی ان کو سزا دے گا۔ وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور جتنے بھی غائب ہیں، وما من غائبت فی السماء والارض، کوئی غائب نہیں ہے زمین و آسمانوں کا، الا فی کتاب مبین، مگر ایک بتا دینے والی کتاب میں ہے۔ یہاں کتاب سے مراد یا تو ہے لوح محفوظ، یا ہے قرآن پاک۔ لوح محفوظ ہو تب بھی، قرآن پاک ہو تب بھی، اس کا مطلب ہے جتنے بھی غیوب ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا جتنے بھی آسمان و زمین میں غیب ہیں یہ میں نے کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب اگر تو قرآن ہے، تو قرآن تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن تو آقا کریم پڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پڑھایا، تو جب سارے کے سارے غیب قرآن میں ہیں، کتاب میں ہیں، تو پھر آقا کو سارے کے سارے غیب جاننے چاہیے۔ اور اگر لوہے محفوظ ہے تو لوہے محفوظ بھی قرآن میں ہے، قرآن لوہے محفوظ کی بھی تفصیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارے کے سارے غیوب معلوم ہیں۔ اب جب سارے کے سارے غیوب قرآن اٹھائے ہوئے ہیں یا لوح محفوظ اٹھائے ہوئے ہیں، تو لوح محفوظ تو وہ ہے جس کو اولیاء اکرام جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ولی بھیجتے ہیں، تو میرے آقا کا کیا حال ہوگا۔ تو معلوم ہوا ہے ساتھ کریمہ سے کہ جتنے بھی غائب، اللہ جل مجد الکریم نے کوئی اس میں سے استثناء نہیں کیا کہ کچھ غائب میں نے لکھے، کچھ چھوڑ دیے۔ رب ما من غائبت فی السماء والارض، جو کوئی زمین و آسمانوں کا غیب ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن اور بتانے والی کتاب میں ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی فیہ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دینی امور میں اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا، ان کے بہت سارے فرقے ہو گئے، آپس میں لان تان کرنے لگے، تو قرآن پاک نے ان کا بیان فرما دیا، ایسا بیان کیا کہ اگر وہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں، تو ان میں سے یہ باہمی اختلاف ختم ہو جائے۔ رب جل مجد الکریم نے ہر چیز بیان کر دی، ان کے اختلاف کا حل بیان کر دیا، لیکن وہ ظالم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اِنَّ رَبَّكَ، بے شک ہے میرے محبوب تیرا رب، یقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا حکم ہی اپنے حکم سے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ اللہ جل مجد کریم قیامت کے روز حکم فرمائے گا اور ان سب کا فیصلہ کر دے گا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے محبوب تو اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر توکل کر، انکا علی الحق المبین، بے شک تو روشن حق پر ہے، تو ہی روشن حق ہے محبوب، تو تجھے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہود و نصارا سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ رب پر، جب آدمی حق پر ہو تو باطل سے ڈرنے کا کیا معنی۔ مسلمان آج باطل سے ڈرتا ہے، مسلمان آج جو ہے وہ غلط لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے جو حق پر ہوتا ہے، تو جو مسلمان ہے اس کو باطل سے کیا ڈرنے کا مطلب۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنانے سے مردے نہیں سنتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور نہ تمہارے سنائے بہرے سنے، اِذْهَابَ لَوْ مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر جائیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مردے سنتے نہیں، کیا دلیل ہے؟ قرآن میں لکھا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ارے بھائی سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نفی نہیں ہے، ہاں ہم نہیں سنا سکتے. کون سناتا ہے؟ اللہ سناتا ہے. ہم تو زندوں کو بھی نہیں سنا سکتے، زندوں کو بھی تو اللہ ہی سناتا ہے نا. تو یہاں سننے کی نفی نہیں، سنانے کی نفی ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، وہاں یہاں سے وہ مردے نہیں جن کو وہ مردے کہتے ہیں، یہ تو یہاں سے کفار مراد ہیں. مردوں سے یہاں مراد کافر ہیں جن کے دل مردہ ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے اس کا بیان. اور چونکہ بلا تس میں اسمت دعا اور بیرے نہیں سنتے، اذا بلو مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر جائیں تب نہیں سنتے، تو یہاں سے مراد یعنی وہ کافر ہیں جن کو سمن بکمن امیر لا یرجعون کہا گیا تھا. یہاں سے وہ مرنے والے مومن مراد نہیں ہے جو قبروں میں ہیں، بلکہ کافر کافروں کے جن کے دل مردہ ہیں. محبوب وہ تیری بات نہیں سنتے، وما انت بحاد العمی، اور اندھوں کو اے محبوب گمراہی سے تم اندلالتہم، گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں. تو کیا اگر یہ مراد ہو کہ یہاں وہ مردے ہیں جو قبروں میں ہیں، تو کیا یہاں سے پھر کوئی اندھا بھی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لا سکتا؟ کیا اندھوں کو اللہ کے نبی کلمہ نہیں پڑھاتے؟ کیا اندھے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ یہاں بھی اندھا مراد وہی ہے جو حق کو نہ دیکھ سکے، جس کی بصارت تو ہو بصیرت نہ ہو، جو حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے، وہ اندھا ہوتا ہے. جو اللہ جل مجدہ سے ہے، کیا صحابہ میں سے، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے لوگ نبینے نہیں تھے؟ یا کیا آج مسلمانوں میں کوئی نبینا نہیں ہے؟ کیا مومن نبینا نہیں ہو سکتا، یا نبینا مومن نہیں ہو سکتا؟ یہاں سے اندھا بھی وہی مراد ہے کہ جو یعنی کفر میں حق اور باطل کو، کفر اور ایمان کو جو پہچانتا نہیں. کہا محبوب ایسے اندھے کو تم ہدایت نہیں دیتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں. تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو سنتے ہیں، کافر نہیں سنتے. اور اگر اس آیت کریمہ سے وہی مراد لیا جائے کہ قبروں والے نہیں سنتے، تو معلوم ہوا کہ وہ ان کے قبروں والے جو کافر ہیں، جو بے ایمان ہیں، وہ تو نہیں سنتے، مسلمان قبروں میں جا کر بھی سنتے ہیں. اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر قبروں والے مراد ہیں، تو پھر وہ مراد ہیں کہ جو کافر ہیں، مومن یہاں بھی سنتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں بھی سنتے ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کرتے کر کے واپس لوٹتے ہو، انہ لیسمعو قرآن آلکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، امام ابن عبد البر میں اس کو تمہید میں اور الاستفسار میں نقل کیا، اور شیخ عبد الحق محدث اشبیلی نے اس کی سند کو صحیح کہا، امام غزالی نے اس کو صحیح کہا. فرمایا کہ جو پہچانتا ہے دنیا میں جو دو دوست ہیں، ایک فوت ہوتا ہے تو جب اس کی قبر پہ جاتا ہے سلام کہتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ اس کو پہچانتا بھی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کیا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی سلام کہتے تھے. اب بتاؤ کہ کبھی کسی نے پتھر کو سلام کہا، کبھی کسی نے درخت کو سلام کہا، کبھی کسی نے جانور کو سلام کہا. یقیناً اسی سلام کہا جاتا ہے جو عقل رکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو جواب دیتا ہے. کبھی آج تک بتائیے کہ ان میں سے کسی شخص نے جاتے جاتے درخت کو کہا ہو، اے درخت صاحب السلام علیکم، یا جاتے جاتے کسی گھوڑے کو سلام کی ہو، یا جاتے جاتے کسی پتھر کو سلام کی ہو. کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو نہیں کرتے نا کہ یہ پتھر، یہ گھوڑے اور یہ درخت جو ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. تو آقا نے کہا قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم، یا اہل القبور انتم سابقون و نحن لاحقون بكم انشاء اللہ، اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے سبقت لے گئے، ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. تو مردے جو ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ایسا جواب کہ ہم سنیں، وہ ہمارے کانوں کی غلطی ہے، ہم نہیں سن سکتے. وغیرہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سنا بھی کرتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جات قبرستان میں جا کر کہا کرتے تھے، قبروں والو آؤ میں تجھے تمہاری خبریں بتاؤں، تم مجھے اپنی خبریں بتاؤ، تمہاری بیویوں نے نئے خاوند کر لیے، تمہارے گھروں میں تمہارے دشمنوں نے بسیرا کر لیا، تمہاری زمینوں پر تمہارے غیروں نے قبضہ کر لیا، تو اب تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ مردے ہیں وہ تو سنتے ہیں، لیکن یہ جو دل کے مردے ہیں یہ نہیں سنتے۔ اذا وقع القول علیہم، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، جب یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت پوری ہو چکے گی، اس طرح کے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دیں گے اور ان کی درستی کی کوئی امید نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگے گی، تو اس وقت توبہ نفع نہیں دے گی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اخرجنا لہم دابتم من الارض، ہم زمین میں سے ان کے لیے ایک چھپایا نکالیں گے، تو جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے، یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مور لگا دے گا، تو کلمہم لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا اور بے زبان فصیح کہے گا ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یہ یعنی قیامت کی علامات کبرا میں سے ہے دابت الارض۔ اس کے بعد پھر آئے گی یجوج مجوج آئے گی، پھر یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی، یجوج مجوج، دابت الارض، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قیامت کی علامات کبرا میں سے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ اس وقت ایک دابت الارض نکلے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے، یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے، جس میں باس و حساب، عذاب و خروج، دابت الارض کا بیان ہے۔ تو آگے اللہ جل مجد الکریم اب قیامت کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن اٹھائے جائیں گے ہر گروہ میں سے ایک فوج، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو کہ ہم نے اپنے انبیاء اکرام پر نازل فرمائی، یعنی ہر قوم میں سے جماعت نکالی جائے گی، اور جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ ان کو روک دیا جائے گا، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایک میدان میں ان کو روک دیا جائے گا روزے قیامت موقع حساب میں، حتی اذا جاؤ، حتی کہ ان کے پچھلے بھی آ جائیں گے، جب سارے کے سارے مکذب اور مکر اکٹھے ہو جائیں گے، وقال اکذبتم بآیاتی، اب رب قیامت کے روز ان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، کیا تم میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، معرفت تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی، بغیر سوچے سمجھے آیتوں کا انکار کر دیا۔ سننے کے لیے لوگ آیتیں تیار نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ساری ساری رات گانا بجانا سننے کے لیے تو وقت ہے، گالی گلوچ کے لیے تو وقت ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اور اگر کوئی بات کرے تو لوگ فوراً جھٹلا دیتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رب کہے گا ہو میری آیتوں کو جھٹلانے والو، تمہیں تو ان کا پورا علم بھی نہیں تھا، کیوں ان کو جھٹلاتے تھے، کیوں ان کے تم مخالف ہوتے تھے، ہم نازاکن تم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے تم، جب تم نے ان آیتوں کو بھی نہیں سوچا، تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے، تمہیں عقل دی تھی، ساری دنیا کے حساب کتاب لگانے والوں، ساری دنیا کی سیاست اور معیشت پر بحث کرنے والوں، کبھی رب کی آیتوں کے بارے میں بھی سوچا تھا، کبھی اللہ جل مجد الکریم کے ان احکام کے بارے میں بھی سوچا تھا، کیا کرتے تھے تم، دنیا میں کیا تم ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ عیاشی کرو اور اپنی جانوروں کی طرح زندگی گزارو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کتنی کتنی زندگی رب نے دی، کتنی کتنی اچھی شکلیں اور صورتیں دی، لیکن کیسا انسان ہے، کبھی اس نے اتنا سوچا تک نہیں جل جل مجد الکریم نے مجھے کیا کچھ عطا کیا اور کیوں عطا کیا، کیوں پیدا کیا. بڑے عجیب لوگ ہیں کہ ہم ایک روپے کی بے مقصد کی چیز خریدنے کے لیے، لیکن اتنا بڑا جسم کیا اللہ جل مجد الکریم نے بغیر یعنی اس کے بنا دیا مقصد. انسان ہر چیز کا مقصد سوچتا ہے، یہ کیوں چیز بنی، یہ کیوں بنی، یہ کیوں بنی، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچے میں کیوں بنا، اللہ جل مجد الکریم نے مجھے کیوں پیدا کیا، آخر تخلیق کی انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد تھا. تو رب پوچھے گا کیا مت کہتے میری آیتوں کو جتلانے والو کیا تھے تم، کیا کام کرتے تھے، ابس پیدا کر دیے گئے تھے، میری آیتوں کو دیکھتے نہیں تھے. وبا کا القول علیہم اور بات ان پر پڑ چکی، عذاب ثابت ہو چکا، رب کے احکام پورے ہو چکے. کیوں؟ بما ظلموا بسبب ان کے ظلم کے. فہم لا ینطقون آج بڑی بڑ بڑ کر باتیں کرنے والے، آج بڑی گالی گلوچ کرنے والے، آج بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی کرنے والے، سب کے سب نظریں نیچی کیے ہوئے میدان موقع میں خاموش ہو جائیں گے. کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ زندگی کو بیکار گزارنے والوں، گناہوں کے ساتھ لتھڑی زندگی گزارنے والوں، بے حیائی بدتمیزی نے زندگی بسر کرنے والوں، کیا جواب دو گے؟ رب کہتا ہے خاموش ہو جائیں گے، زبان سے کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. الم یرو ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، والنہار مبصرا اور دن کو بنایا سجھانے والا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے تو بہت نشانیاں ہیں اس میں. رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، کبھی رات بڑھ رہی ہے، کبھی دن کم ہو رہا ہے، کبھی دن بڑھ رہا ہے، رات کم ہو رہی ہے. تو تھوڑی سی عقل آدمی رکھتا ہو تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں. دیکھیے کتنا آدمی سارا دن تھک جاتا ہے، لیکن جب رات کو سوتا ہے صبح کوڑتا ہے تو ساری تھکاوٹ دور. سبحان اللہ، اللہ جل مجد الکریم نے کتنی پیاری یعنی یہ نیند بنا دی ہے. تو نیند کرنے والوں، جاگنے والوں، رات کو اور دن کو دیکھنے والوں، کبھی غور و فکر کیا اس میں کتنی نشانیاں تھیں؟ لیکن یاد رکھو وہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ففضع من فی السماوات و من فی الارض، تو گھبرا جائیں گے جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں. ایسا گھبرانا جو سبب موت ہوگا، ایسی گھبراہٹ جب سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری دنیا حاضری روح تحسب ہوا جامدہ تن، اور تو دیکھے گا کہ پہاڑ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہی یا تمر مرہ صحاب، اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال. سن اللہ، یہ کام ہے اللہ کا، الذی اتقن کل شیء، جس نے حکمت سے بنا دی ہر شے. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک سے خبر ہے تمہارے کاموں کی. قیامت کے روز یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ یوں چلیں گے جیسے بڑے بڑے بادل چلتے ہیں، لیکن وہ انسان کی نظر میں تو چلتے نہ، یعنی جانور نظر آئیں گے، حقیقت میں چل رہے ہوں گے. ایک موقع ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ آہستہ آہستہ چلیں گے، اور پھر ایک وقت ہوگا وہ آئے گا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کل بل جبالو کل اہد المنفوش، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے لنگر اور جو زمین کے جو ہے میخیں بنی ہوئی، یہ یوں ہو جائیں گے جیسے یعنی روئی ہوتی ہے، دھڑی ہوئی روئی ہوتی ہے، اس طریقے سے پہاڑ ہوں گے. تو رب کہتا ہے کہ یہ اللہ کی یعنی اللہ جل مجد الکریم کا کام ہے، اور اللہ جل مجد الکریم جس نے ہر شے حکمت سے بنائی ہے، بغیر حکمت کے نہیں بنائی. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے خبر ہے کہ جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، اور جو نیکی لائے، نیکی سے مراد یا تو کلمہ توحید کی شہادت ہے، بعض محسرین نے کہا اخلاص عمل، اور بعض نے کہا ہر طاعت جو اللہ کے لیے ہو وہ نیکی ہے. جو آدمی ایک نیکی لائے، رب کہتا فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے جنت اور ثواب. اور ایک اور آیت کریمہ میں آیا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لائے رب اس کے بدلے دس عطا کرے گا، دس نیکیاں عطا کرے گا، دس کرم نوازیاں اور رحمتاں کرے گا. وہم من فضا ان یوم اذن آمنون، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے جو خوف عذاب سے ہوگی. پہلی گھبراہٹ جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اب دوسری مرتبہ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ مردے جو ہیں وہ سارے کے سارے بیدار ہو جائیں گے. تو اس وقت ہر شخص گھبرایا ہوا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے. لیکن اللہ کے ولی، اللہ کے نبی جو ہیں، رب کہتا ہے ان کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ رب کی رحمت میں ہوں گے، رب کے کرم میں ہوں گے، وہ خوش اور حال ہوں گے. جیسا حدیث میں آتا ہے کئی مومن ایسے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، لیکن کئی مومن ایسے ہوں گے 50,000 سال دن کا سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے گزرتا ہے. یا کئی ایسے ہوں گے آنکھ جھپکنے کی مقدار میں وہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ادھر اتنی سختی ہے. تو رب کہتا ہے وَهُمْ مِنْ فَضَائِنْ يَوْمَ اِذِنْ اَمِنُونَ، اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، کوئی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون، رب نے کہا میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہے. گزری ہوئی چیز پر جو ہے وہ غم ہوتا ہے، آنے والی چیز جو ہے اس سے خوف ہوتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا نہ ان کو کوئی خوف ہے قیامت کے دن کا، قبر کا، حشر کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اور جو دنیا سے گزر چکا ان کو ان کا کوئی غم نہیں ہے، نہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف والے ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں نا ارے جن کو تم پکارتے ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو قیامت کے روز خود مارے مارے پھر رہے ہوں گے، یہ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. رب کہتا نہیں نہیں، اس دن وہ امن میں ہوں گے، اس دن وہ امن کے ساتھ ہوں گے، ان کو کوئی کسی قسم کی یعنی مسئلہ نہیں ہوگا. ومن جاء بالسیئات، اور جو برائی لے کر آیا، جس نے بری یعنی شرک کیا، کفر کیا، اور جو ساری زندگی بے حیائی میں گزاری، فقبت وجوہہم فی النار، تو ان کے منہ اوندے کیے جائیں گے آگ میں، اوندہ کر کے ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے. اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں بدلہ مل گیا جو تم کرتے تھے؟ یہ وہی بدلہ ہے، آج مت چیخو، آج مت فریاد کرو. تم دنیا میں بھول گئے تھے رب اور رب کے رسول کو، تم دنیا میں بھول گئے تھے نیکی اور برائی کی تمیز بھول گئے تھے، گالی گلوچ، جانے بجانے، بے حیائی، شرک و کفر میں تم نے زندگی گزاری تھی. آج الٹے کر کے یعنی تمہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، آج چیختے ہو، آج معافی مانگتے ہو، آج کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، یہ جو تم دنیا میں کرتے رہے یہ اس کا بدلہ ہے. آج مت چیخو، تو جہنم کے دروڑے جو ہیں وہ ان کو کہیں گے ظالموں، اس وقت تو قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت تو اللہ کی باتیں سننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، آج کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اب خاموشی کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا. آج تمہارا کوئی باپ بیٹا، آج تمہارا کوئی بڑا چھوٹا تمہاری مدد کے لیے نہیں یہاں پہنچے گا. اور اے محبوب تم فرما دو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی. اللہ اکبر، یہاں بھی دیکھیے نسبت، یہ نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہیں. آج کل لوگ نسبتوں کے منکر ہو گئے، دیکھو جتنے شہر ہیں کیا سب کا رب مالک نہیں ہے؟ لیکن رب کہتا ہے حاضر البلدت، اس شہر مکہ، اے محبوب مجھے تو حکم ہوا ہے کہ شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، تو کیا بھائی جو ہمارے شہر ہیں ان کا رب بنانے والا نہیں ہے، ان کا رب رب نہیں ہے؟ تو یہ نسبتیں ہیں، رب بھی چاہتا ہے میری نسبت اچھوں کی طرف ہو جائے، مکے کی طرف نسبت ہے، مدینے کی طرف نسبت ہے، اور بار بار رب کہتا ہے جیسا ابھی ہم نے پڑھا انا ربا کا، محبوب تیرا رب حالانکہ پیدا کیا ابو جہل کو بھی اسی نے، ابو لاب، اتبا، شہبہ، ولید بن مغیرہ، نظر بن عرص، اور اسی طریقے سے نمرود، فرعون، حامان، شداد، سب کو کس نے پیدا کیا؟ کون رب ہے؟ لیکن رب کبھی رب موسیٰ کہلاتا ہے، کبھی رب محمد کہلاتا ہے، رب کا، محبوب تیرا رب، رب چاہتا ہے میری نسبت اپنے میرے نیک بندوں کی طرف ہو، تو ہم بھائی کیوں نہ چاہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو جائے، ہماری نسبت بھی رب کے ان بندوں کی طرف ہو جائے اور ان شہروں کی طرف ہو جائے. دیکھیے رب بھی اس شہر کو یعنی اپنی نسبت کر رہا ہے، آبودا ربا حاضح البلدہ تھے، اس شہر کے رب کی، اللہ بھی ہر رامہا وہ شہر کہ جس کو اس نے حرمت عطا کی، والا حکل شعین، اور سب کچھ اسی کے لیے ہے، سب کچھ جو ہے وہ اسی اللہ جل مجد کریم کے لیے نہیں تو ہے. وہ امید تو ان اکونا من المسلمین، اور مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہے کہ محبوب تم یوں کہو، وہ امیر تو ان اکونا من المسلمین، مجھے یہ حکم مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، وہ ان اطلب القرآن، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں، اللہ اکبر، مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے. محبوب کو تو یہ حکم ہے، نبیوں یرا ما لا یرا الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشهد فان مکانت غائب فتصدیقها فی دعوۃ الیوم او فی غد. میرا آقا جہاں جاتے ہیں، حسین بن ثابت کہتے ہیں، میرے آقا جہاں جاتے ہیں وہ رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ رب کا قرآن پڑھتے ہیں. ارے مسلمان تجھے بھی چاہیے کہ جہاں جائے رب کا قرآن پڑھا کرے، تیری یعنی زبان پہ رب کی آیتیں ہونی چاہیے، گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، تیری زبان پہ جو ہے وہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، تیری زبان پہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تیری زبان پر قرآن ہونا چاہیے. تو جہاں جائے قرآن پڑھا کرے، تو اس سے لوگ قرآن سنا کریں. جب محبوب کو حکم ہوا ہے وہ ان اتلو القرآن، میں قرآن پڑھوں، تو میرے محبوب قرآن پڑھتے ہیں تو عاشق صادق بھی قرآن پڑھے گا، یہ گانا نہیں بولے گا، یہ بے حیائی نہیں کرے گا، یہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، اس کی زبان پاک ہے. تو پاک زبان سے کبھی کسی نے، ذرا غور و فکر تو کیجئے میرے بھائی، کبھی کسی نے کھانے والی پلیٹ میں پیشاب کیا ہو، کبھی کسی نے کھانے والی پلیٹ میں کوئی گندگی ڈالی ہو اور پھر صاف کیے بغیر اس میں کھانا کھاتا ہو، عجیب بات ہے، گندی پلیٹ میں کھانا تو نہیں کھاتے، گندی زبان کے ساتھ ہر چیز کھاتے جاتے ہیں. وہی زبان جس نے اللہ کا نام لیا تھا، کبھی محبوب کریم کا نام لیا تھا، جس سے کبھی قرآن کی آیت نکلی تھی، کبھی پیارے محبوب کی نعت نکلی تھی، کبھی رب کی حمد نکلی تھی، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان سے گانا بجانا بھی بولا جا رہا ہے، اسی زبان سے گالی گلوچ بھی دی جا رہی ہے. تو کیسی زبان ہے؟ ارے اتنی گندی زبان کرنے کے باوجود پھر اسی زبانوں سے ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بیماریاں ہو گئیں، تندرستی نہیں ملتی جی، ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی جی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا. کیسے رہے؟ وہ زبانیں جو رب کی توحید میں کھلنی تھی، جو محبوب کی نعت میں کھلنی تھی، وہ تو گانے بجانے میں کھل رہی ہیں، وہ تو ناجائز قسم کے، غلط قسم کے لوگوں کی تعریف میں کھل رہی ہیں. تو کیسے ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں؟ یہ تو اسی زبان سے دعائیں تو اسی زبان کی قبول ہوں گی کہ جو زبان اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتی ہے، جو زبان قرآن پاک پڑھتی ہے. اسی لیے تو یہ ساری کی ساری رب نے چیزیں دی، اسی لیے تھی کہ دل یاد لئی بنایا، دے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں تو سونے دے دیدار واسطے یہ زبان رب کا کلام سننے کے لیے تھی. اب ان اتلو القرآن یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه تو جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس نے اپنے لیے ہدایت حاصل کی ہے. رب کا اس نے کیا سنوار دیا, محبوب کا اس نے کیا سنوار دیا. اگر ہدایت کریم نے ارشاد فرمایا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه تو جس نے ہدایت پائی, ہدایت حاصل کی, اس نے اپنے بھلے کو ہی ہدایت حاصل کی. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين اور جو گمراہ ہوئے تو اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں, میں تو نذیر بن کے آیا ہوں, منذر بن کے آیا ہوں. وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حمدیں ہیں ساری, اللہ ہی کی ساری خوبیاں ہیں. سیریکم آیاتہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہا آج تو تم انکار کرتے ہو لیکن اس وقت تمہیں ان کو تم پہچانو گے. ان نشانیوں سے مراد یا تو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آج تو لوگ اللہ کی نشانیوں سے, آقا کے معجزات سے انکار کرتے ہیں لیکن قیامت کے روز ہر چیز کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور سامنے دیکھتے ہوئے پہچان جائیں گے. ماننا پڑے گا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. قیامت آنے والی ہے, جب موت سامنے آئے گی تو موت کا یقین اور جب مر کر اٹھیں گے تو اٹھنے کا یقین ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے ان قریب تمہیں وہ نشانیاں دکھاؤں گا کہ تمہیں ہر چیز کا علم ہو جائے گا. وما ربک بغافل عما تعملون پھر وہی دیکھیے وما ربک, اے محبوب تیرا رب اللہ اکبر. جہاں بھی دیکھیے قرآن میں کتنے مقامات پہ اللہ نے اپنی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی, محبوب میں تیرا رب ہوں, تیرے صدقے ساری کائنات کا رب ہوں. وما ربک بغافل عما تعملون اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں ہے اے لوگوں تمہارے اعمال سے, لوگوں کے اعمال سے اے محبوب تیرا رب غافل نہیں ہے, تیرے رب کو ہر چیز کا علم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین آج کا درس پاک جو ہے وہ مکمل ہوا اور الحمدللہ سورۃ النمل مبارکہ بھی مکمل ہوئی. تو گزارش ہے ہمارے مدنی بھائی نے ناشی سنائی لیکن میں چاند شیر سن سکا, امید ہے کہ تھوڑی سی مہربانی اور فرمائیں گے. ایک ناشی سنائے اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, اور اگر خدا نے خاص تھا کمپیوٹر کے ساتھ کا ایسا مسئلہ ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ الفدا کے نیک سے دوبارہ میں لادن ہوں, ممکن ہے اس نیک کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.